اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان برے اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر لیتا جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔